Хто ведае, як павярнулася б кола гісторыі, каб Бонапарт папраўдзе спыніўся, прыслухаўся да сваіх прыхільнікаў з Літвы і Беларусі, даў волю селянам, як зрабіў гэта ў варшаўскім герцагстве. Але ў Віцебску, напярэдадні дня нараджэння, ён прыняў фатальнае рашэнне ісці на Маскву. Былы рэвалюцыйны генерал-рэспубліканец, а цяпер валадар велізарнай імперыі, страціў пачуццё рэальнасці. Імкненне народаў да незалежнасці мала хвалявала яго. У галаве выспеваў план сусветнага панавання. На картах з'явіліся стрэлкі, што пазначалі будучы паход на Індыю. Чым усё закончылася, нам добра вядома. Тым часам у Полацку і вакол яго стаяла 30-тысячнае наполеонаўскае войска. Штаб месціўся ў мурах вайцоў-езуітаў. Грамадскія будынкі і вялікія прыватныя дамы былі аддадзеныя пад шпіталі. Палачане, хто за ахвотаю, хто пад прымусам, разам з французамі умацоўвалі горад. Жаўнеры займалі расійскі вайсковы гарадок на ніжнім замку. Афіцэры жылі ў дамах у мясцовай шляхты. Паміж імі было, безумоўна, шмат высакародных людзей, аднак хапала і такіх, хто глядзеў на гаспадароў, хоць тыя належалі да аднаго з імі стану і часта гаварылі на бездакорнай французскай мове, быццам на пустое месца. Маўляў, на вайне, як на вайне. У пакоях можна было ўбачыць, як паміж фамільнымі партрэтамі вісяць кумпякі зарэзаных гаспадарскіх віпрукоў. На фартэпіянах стаялі рондалі і патэльні. Дзеншчыкі рабілі з дагледжаных садоў стайні і пашы, ламалі на дровы платы, секлі старадаўнюю мэблю. Пракарміць такую сцізму людзей горад не мог, і над ім навісла пагроза голаду. Марычы пра волю, селяне полацкага краю спачатку сустракалі наполеонаўскіх жаўнераў прыхільна. Паказвалі дарогу, разам з імі нападалі на маёнткі верных цару паноў. Карціну прыходу французаў у прыдзвінскую вёску каларытна і з гумарам намаляваў у сваім вершы «Рабункі мужыкоў» адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Баршчэўскі. Як французская сіла із-за дзвіны наступіла, нам стала карціць, чтоб парадак прыўраціць. Аднака сядзелі ціха, а тут прыносіць ліха французаў у наш двор і нутка дзелаць збор. Клеці паразбівалі, паноў нашых сагналі, нас казалі пазбіраць і гарэл купіць і браць. Французы нас пахвалялі, аб нашым краі ўпаўнялі і на мігі нас прахілі, каб мы з імі двор лупілі. І мы доўга там гулялі, што хацелі, пілі, бралі. Той браў плацця на вяроўку, чым абшыць жонцы шнуроўку, цыны, медзі, колькі мог, чым абліць дуду і рог. Іншы быдла занімаець, другі адзення хапаець, іншы толькі есці п'ець, другі шаблі куры б'ець. Калі ўжо так гуляюць, пачулі, з пушак страляюць, галён, галён, закрычалі, і ўсе з двору высыпалі. У клясціцах адзве мілі, крывавую вайну чынілі. Як французы выйшлі самі, мужыкі былі панамі. І калі так пагулялі, раду сабе ўкладалі. Першы мінка сеў за стол, у куты глядзіць, як сакол. На крэсле, дзе сядзеў пан, пуза як барабан. Помню я тыя векі, як жылі паноў прэткі. Нас у рэкруты не бралі, ах, што за паны бывалі. С адной палы ў тых паноў семера пасыў штаноў. А гэтыя і нас паелі, і самі ўжо згалелі. Полы сабе паабразалі, хвасты ззаду паадсікалі, і цяпер ужо ўсякай кусай ззаду сраку. Верш датаваны 1812 годам. Паэт распавёў выпадак, які адбыўся ў маёнтку полацкага шляхціча Маліновскага ў Шнітках. Гаваркі мінка, што першы сеў за стол, служыў у пана лёкаем і на загад гаспадара потым быў павешаны. Дачыненне селянаў з французам хутка змяніліся. Па вёсках, пакідаючы за сабой пустыя хлявы адрыны, гойсалі рэквізітары. Пад выглядам ахвяраванняў жаўнеры забіралі з кожнага двара па два пуды сена і саломы і па пяць жыта і аўса. У жніўні Напалеон падпісаў новы ўказ аб рэквізіцыях, паводле якога з 5 заваяваных губерняў вялікая армія павінна была атрымаць 528 тысяч тонн збожжа, 100 тысяч тонн аўса і 53 тысячы каровоў. Селяне браліся за косы і сякеры. Барацьбой з французамі ў полацкім павеце выславіліся жыхары вёсак Варонькі і Жарцы. У навакольных лясах дзейнічалі аддзелы з некалькіх дзесяткаў партызанаў, узброеных адбітымі ў непрыяцеля стрэльбамі. Не ведаю, ці памятае хто ў сённяшніх Жарцах пра Максіма Маркава, што ў 1812 стаў на чале тутэйшых мсціўцаў. пасля вайны царскі ўрад узнагародзіў жарцаўскіх партызанаў крыжамі і медалямі. Героі палічылі сябе за вольных людзей і адмовіліся ісці на паншчыну. Іх пан Жаброўскі меў на гэтай конт іншую думку. У дадатак да медалёў ён загадаў усыпаць кожнаму ніштаватую колькасць бізуноў і сам назіраў за экзекуцыяй, прыгаворваючы: «Вось табе вольнасць, вось табе крыж». Вызначылася падчас наполеонаўскага нашэсця і сялянка з вёскі Пагуршчына, цяпер яна ў межах гораду, Фядора Міронава. Паклаўшы ў кошык сёе-тое на продаж і на колькі разоў хадзіла ў Полацк, прыносячы адтуль у расійскі штаб звесткі пра размяшчэнне войскаў і сховішчаў. Фядора таксама спадзявалася вырвацца з няволі. Аднак пан не ўлічыў баявых заслугаў сваёй рабыні і пасля вайны прадаў яе ў іншы павет. Колішняя выведніца выправілася шукаць праўды ў Санкт-Петербург. Былы камандзір Вітгенштейнаўскага авангарду генерал Уластаў узяўся хаданнічаць, і ў выніку Фядора вызваліла з прыгону і сябе, і ўсю сям'ю. Апрача таго, наша прадпрымальная землячка атрымала срэбны медаль і 500 рублёў, фантастычнае для тагачаснага селяніна багацце. Перамена ў дачыненнях з боку жыхароў вялікага княства істотна блытала Напалеону карты. З часовага ўраду Літвы выйшаў і загінуў у жніўні пры загадкавых абставінах заўзяты бонапартыст Александр Сапега, што не раз выконваў асабістыя разведвальныя даручэнні французскага імператара. Перад Барадзінскую бітвай у ёй на баку Напалеона брала ўдзела беларуская кавалерыя Даменіка Радзівіла. Валадар Еўропы мусіў накіраваць 10 тысяч жаўнераў на дапамогу 12-тысячнаму віцебскаму гарнізону, які партызаны фактычна трымалі в аблозе. Граф Гагендорп, што быў ваенным генерал-губернатарам Вялікага княства Літоўскага, паведамляе ў сваіх мемуарах пра масавае дэзерцірства баварцаў, з якіх складалася значная частка полацкага гарнізону. Баварскія жаўнеры, кідаючы сцягі, сотнямі прыходзілі ў Вільню, нібыта з прычыны хваробы, і імкнуліся трапіць у шпіталь. Я іх дапытваў і загадаў сабраць на вайсковым пляцы, каб асабіста агледзець. Іх было болей за 1000, а згодна з афіцыйнымі рапартамі французскіх ваенных лекараў, не налічвалася і сотні сапраўды хворых. Абураны гэтым падманам, я адразу загадаў ім пакінуць горад і вярнуцца да сваіх частак у Полацк. Але замест таго, каб вяртацца да баявых сцягоў, яны рассеяліся па наваколлі, рабуючы і палячы вёскі. Увосень у расійскай і французскай ставках зноў загаварылі пра Полацк. Корпус Вітгенштейна, атрымаўшы падмацаванне, налічваў 40 тысяч салдат і афіцэраў і 10 тысяч петербургскіх апалчэнцаў барона Штейнгеля. На пачатку кастрычніка прыйшоў загад Кутузава узяць Полацк. Штабныя афіцэры Сен-Сіра са званіцы сабору Святого Стэфана сачылі за рухам варожых палкоў у вялізны зямны тэлескоп, пазычаны ў езуітаў. Тры расійскія калоны наблізіліся з поўначы да гораду і сталі біваком. Левы фланг французскіх пазіцый пачынаўся ад берагу Палаты. У цэнтры перад імі ляжала валовая зярына, правы фланг цягнуўся да Віцебскага тракту. Абозы і шпіталі ўжо былі адпраўленыя на захад. Барон Штейнгель занатаваў ўражанне апошніх гадзін перад бітваю за горад. Мрачная акцябрьская ноч спусцілася над раўнінай, акружанай цёмным лесам, і на ней загарэлись тысячы кастроў, ад коіх вознасящийся кверху дым с искрами составлял красное рдяное облако, и небо получало от него багряное зарево. Казалось, само небо требовало крови. Это предзнаменование как бы указывало на предстоящий кровопролитный бой.